राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 1 सितंबर 1995 को लगभग शाम 4 बजे जयपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। तो अध्यापकों को पहले चलना चाहिए। यद्यदा सरती श्रेष्ठस्तत्तदेव उदरोदनः सयत्प्रमाणंकुरुते लोकस्तदनुवर्धते। जो श्रेष्ठ पुरुष जैसे जैसे आसन करता है वे दूसरे लोग वैसा ही आसन करते हैं और सयत्प्रमाणंकुरुते लोकस्तदनुवर्धते। वो जिस जैसा आसन कहता है उसके अनुसार लोग आसन वर्धन करते हैं। तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण और श्रेष्ठ पुरुषों के वचन ये दो अपने उद्धार के लिए मार्ग है, आदर्श है। श्रेष्ठ यदि आचरती श्रेष्ठ तत्व के मित्रोजन, जो श्रेष्ठ आचरण करता है दूसरे वैसे ही आचरण करते हैं और स यत प्रमाणों को दे वो जिसको प्रमाण कर देता है लोकस तदनुवर्तते, लोग उसका अनुवर्तन करते हैं। तो श्रेष्ठ पुरुषों को अपने आचरण मुख्य करना चाहिए, उसके आचार चलने से सब लोग ठीक करते हैं। ध्यान दो, आप थोड़ा ध्यान दो मेरी बात। आचरण करने के पीछे में यद यद आचरती श्रेष्ठ, यत यत आचरती श्रेष्ठ, तत् तत् एव, 5 शब्द आए। यद यद आचरती श्रेष्ठ तत् तत् एव, इधरो जना और जनों के शासन करते हैं और स यत प्रमाणं कुरुते लोकस तदनुवर्तते, वो जिसको प्रमाणित कर देता है उसके अनुसार लोग बर्ताव करते हैं। तो ये प्रमाणित कर देना मानो वचन से कहना, तो इसलिए 2 शब्द आए हैं। स यत प्रमाणं कुरुते लोकस तदनुवर्तते, तो आचरण का 5 गुना असर पड़ता है और वचन का 2 गुना असर पड़ता है। कहने का आचरण 5 गुना असर पड़ता है। यद यद आचरती, तो बालक आपके शिक्षा से वचनों से इतने शुद्ध नहीं बनेंगे जितने आपके आचरणों से श्रेष्ठ बनेंगे। यत यत आचरती श्रेष्ठ तत् तत् एव इतरो जना, इतर जना तत् एव, वैसा वैसा ही करेंगे। तो 5 शब्द आए आचरण के विषय में। तो आप अगर संपूर्ण के आचरणों को ठीक करना चाहते हैं तो आप स्वयं आचार्यवान बने, आचार्यवान पुरुषो भेद, तो ऐसे आचरण बने तो आपका असर 5 गुना पड़ेगा। और आप आचरण न करके और ऐसे कहो तो 2 गुना असर भी नहीं पड़ेगा। 5 गुना जहाँ असर पड़ता है आचरण का, वहाँ वचन का 2 गुना असर पड़ता है। सयत प्रमाण कुरते लोक स्तन वर्तते, जो आत्म प्रमाण करता है उसे लोग समर्थ करते हैं। आप अगर श्रेष्ठ विद्यार्थियों को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो आप श्रेष्ठ पुरुष बनिए, उनसे आपके आचरणों का असर पड़ेगा और आपके वचनों का असर भी पड़ेगा। अगर आप आचरण नहीं करेंगे तो वचनों का असर नहीं पड़ेगा। तो आचरण आप ठीक चाहते हैं कि सबके आचरण ठीक हो जाए, जैसे पहले ऋषि मुनि थे उनके थे वैसे आचरण हो जाए, तो ऐसे आप खुद वैसे आचरण मान मानो। क्योंकि आचार्यवान पुरुषो भेद, जो आचार्यवान होता है पुरुष जानता है। तो श्रेष्ठ आचरण तब बनेंगे कि जब शिक्षक स्वयं श्रेष्ठ बनेंगे, ऐसे आप मानो फिर विद्यार्थी होंगे। बोलो बोलो, प्रश्न बोलो, प्रश्न बोलो। महाराज, छात्रों को सदैव एक और विचार घेरे रहता है, सिद्धांत रूप में बहुत बड़ी बड़ी बातें उनको सारे दिवस ही और आचार्यों से सुननी पड़ती है, वो अपने सिद्धांत और व्यवहार में जो तनिक भी अंतर है उसको कैसे और सावधानी के साथ कम कर सकते हैं? छात्रों को सिद्धांत की ऊंची ऊंची बात सुनने को तो मिल जाती है, परंतु वो व्यवहार में आती नहीं है, तो व्यवहार और सिद्धांत दोनों का मिलन कैसे होगा? मिलन तो मैंने कह दिया ना, कहने वाले स्वयं आचरण वाले होंगे तो आचरण का असर पड़ेगा, केवल वचन का असर कम पड़ता है, आचरण का असर पड़ता है। तो विद्यार्थी ठीक कैसे होंगे कि जैसे अध्यापक होंगे वैसे होंगे, जैसे पढ़ाने वाले होते हैं उसके अनुसार ही पढ़ने वाले होते हैं। ये तो बात सीधी है, सबके सामने प्रकट है। तो बात सिद्धांत की सुनना और कह देना बात दूसरी है, और उसके अनुसार आचरण करना बात दूसरी है, एक नहीं है। केवल विद्वान बन जाओगे तो वो लिखी हुई बातें कह दोगे, सुना दोगे, तो सुनने वाले भी लिख लेंगे, सुन लेंगे, याद कर लेंगे। आपके श्रेष्ठ आसन हो तो उन पर आसन पड़ेगा ही, इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी। भगवत वाक्य है यद्य दासन श्री, मैंने कहा यद्य दासन श्री कहाँ का श्लोक है? तीसरा श्लोक है। और बोलो महाराज, सामान्यतः हम मानते हैं कि सत्य श्रेष्ठ नीति है, किंतु लोक जीवन में क्या देखते हैं कि असत्य से काम जल्दी सरलता से हल हो जाता है, परंतु सत्य श्रेष्ठ नीति है। कहने के लिए तो सत्य श्रेष्ठ होता है, लेकिन लोग जब ये व्यवहार करते हैं तब असत्य से काम बनता हुआ दिखता है, तो फिर वो सत्य की श्रेष्ठता कहाँ? देखो, वर्तमान के कार्य देखोगे ना तो आप श्रेष्ठ पुरुष नहीं बन सकते। सिद्धांत को सामने का आदर्श सामने करके चलो तो आगे देखने वाला सब ठीक हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी। अब कहते हो क्या झूठ क्यों बोलते हैं? कि झूठ बोलने से काम सिद्ध हो जाता है, व्यापार में बिक्री हो जाती है, सत्य बोले तो नहीं होती, ये बात नहीं है। ऐसा दिखता है आपको, ये है नहीं। उसमें एक पदक कथा सुनाऊं आपको। दक्षिण में तुकाराम जी महाराज संत हुए हैं, दक्षिण में तुकाराम जी महाराज संत हुए हैं। वो संत हम कहते हैं, वो साधु वेश में नहीं थे, गृहस्थ थे, स्त्री थी, बच्चे थे और व्यापार करते थे। तो व्यापार वहाँ होता है तो एक दिन होता है कि रविवार दिन वहाँ हाट होती, सोमवार को वहाँ हाट होगी, हाट होती तो उसमें सब इकट्ठे होते हैं, बिक्री करने वाले खरीदने वाले सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो ऐसे बिक्री के लिए लोग सामराती में अपने अपने घोड़ों पर माल रख करके, कपड़े रख करके धर्मशाला में ठहरे। दूसरा दिन वहां था बिक्री का और हाट का दिन था, हाट होती उस दिन। तो वहां के गए, सब इकट्ठे हो गए, तो तुकाराम जी महाराज का माल बहुत जल्दी बिकता था, वो जो कहते दे देते वो जल्दी बिकता था, दूसरा का इतना जल्दी बिकता नहीं था। तो जितने धर्मशाला में ठहरे थे अपना अपना माल लेकर कल यहाँ बिक्री करेंगे। तो वहाँ रात्रि में सुना के गांव में कीर्तन हो रहा है, भगवान नाम कीर्तन। तो तुकाराम महाराज ने कहा, भाई तुम हमारा घोड़ा और हमारे कपड़ों की निगाह रखना, मैं कीर्तन में जाता हूँ। वो कीर्तन में चले गए, वो कीर्तन में चले गए तो तुम्हारे बाप के दास है वो रखे घोड़े को मार के बाहर भगा दिया, और कपड़े थे वो उठा करके एक खड़े पे फेंक दिए और सो गए। रात्रि में आया डाकुओं का दल कि आज वहां पर माल मिलेगा, क्यों कल हाट है तो आएंगे। और रात्रि में वो कपड़ा भी उनका छीन लिया और घोड़ों को भी ले गए और मार पड़ी। सुबह जब कीर्तन करके तुकाराम महाराज आने लगे तो सामने घोड़ा मिल गया, अंधेरी रात में घोड़ा वहां मिल गया, घोड़े को पकड़ ले आए। और भाई क्या हुआ कि रात में बड़ी पिटाई हुई और माल भी गया और घोड़े भी गए। हमारा अब तुम्हारे क्या था, तुम्हारे क्या, हमारा तो घोड़ा मिल गया, हम तो घोड़े आए। अब फिर वो सोच गए तो खाड़े में गए, वहाँ खाड़े में कपड़ा पड़ा, वो कपड़ा लेकर आ गए, दिन में बिक्री कर दी। तो इसका नतीजा पीछे होता है, एकदम आप तत्काल देखो नहीं होता है। मैं जब पढ़ने लगा 12 महीना 2 वर्ष 3 वर्ष पढ़ा और गया तो सुनाओ कुछ सुनाओ, अब क्या सुनाओ बोलो, तो ढाणा दहशत मात्र चीज सुनाओ, अच्छा ये कौन जी सुनाओ, कि तुम सुनाओ पढ़े हो तो क्या सुनाएगा बताओ, मैं सुना नहीं सका। अब हरेक आदमी को व्याकरण सुनाओ पहले सूत्र सुनाऊ, नहीं सुना सके तो इधर 2 वर्ष पढ़े क्या किया तुमने, फैल रही हो गई भैया। समय पाकर विद्या काल है ना पचते, विद्या काल पाकर पचती है, तो सत्य भाषण करते थे उनका माल बिकता था, दूसरा ईर्ष्या करते थे तो उनकी दशा क्या हुई और सत्यवादी की दशा क्या हुई, ऐसे कई बातें मैंने देखी है और सुनी है। आप स्वयं सत्य भाषण करो तो झूठ नहीं बोलेंगे, हम तो सत्य बोलेंगे। इसमें दोनों में अगर दामी बात है तो हम झूठ नहीं बोलेंगे, आपको सत्य बोलेंगे, ये पहले नहीं है तो रखो भीतर जमा, और हम झूठ नहीं बोलेंगे। सत्य बोलने में तो व्यापार में बाधा लगेगी, कोई कहते कहां से माल लाए हो तो कैसे कहे, उसे सामने कह दो भाई व्यापार की सब बातें बताने की नहीं होती, वो कहां से लाए हो कैसे बताऊं, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, इतनी याद रखो आप। सत्य बोलने में बाधा लगेगी पर झूठ न बोलने में बाधा नहीं लगेगी, बोलेगा तो सत्य ही बोलेगा और क्या बोलेगा बताओ, हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो कहा तो चुप रहोगे बोलोगे तो सत्य ही बोलोगे। तो निषेधात्मक जो साधन है वो साधन जल्दी सिद्धि देता है, निषेधात्मक मन झूठ नहीं बोलेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, किसी को गाली नहीं देंगे, क्या व्यवहार में अटकेगा बताओ। आप कहते हो काम सोता है पर व्यवहार में अटकता है, आप बताओ भाई इसमें क्या, हम गाली नहीं देंगे क्या व्यवहार में अटकेगा, हम किसी की निंदा नहीं करेंगे क्या अटकेगा बताइए। निषेधात्मक साधन तेज होता है और आचरण करने में बाधा लगती नहीं, और वो बड़ा तेज महात्मा हो जाएगा। आपने सुना निषेधात्मक साधन दो पहले, कि भाई चोरी नहीं करेंगे, असत्य नहीं भाषण करेंगे, धोखा नहीं देंगे, किसी के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे, ऐसा आप करो आसन में आ जाएगी बात। अब सत्य बोलना ही चाहते हो और व्यापार करना चाहते हो तो अर्जुन आ जाएगी, सत्य कैसे बोले, अब टैक्स लगा, टैक्स लगा इतना टैक्स देना होगा, इनकम टैक्स होगा इतना, सेल टैक्स होगा, उसमें झूठ बोलोगे तो ऐसा होगा, तो झूठ नहीं बोलोगे तो टैक्स लग जाएगा, झूठ दो से बचा देते हो, तो झूठ बोलने से बचाते हो, आचरण में नहीं आता, पर हम झूठ नहीं बोलेंगे, असत्य नहीं बोलेंगे, किसी का अपकार नहीं करेंगे, किसी की हिंसा नहीं करेंगे, किसी की भी चुगली नहीं करेंगे, किसी की शिकायत नहीं करेंगे। ये निषेधात्मक साधन बहुत ऊंचे दर्जे की चीज है, अगर आप शुरू करो बाधा आएगी नहीं, इसमें बाधा आप बताओ, अब इतने बैठे हो बताओ, मैं हम सत्य झूठ नहीं बोलेंगे क्या बाधा आएगी बताओ। ये जो कहते हो आचरण आती, आप समझो कि आचरण में कैसे लावे, स्वयं ला करके देखो, और जिन लोगों ने आचरण में लाया है उन लोगों से पूछो, जो मिलेगी आपको बातें मिलेगी, जैसे बातें सुनते हैं आसन में नहीं आती, ये भावना मत रखो। मेरी प्रार्थना है कि ऐसी भावना मत रखो कि बातें कहने की होती है आचरणों में नहीं आती है, ऐसी बात है नहीं बिल्कुल, पर किस तरह से आप इस गाड़ी बढ़ोगे ये तरीका एक बताया मैंने कि निषेधात्मक साधन आप रखो अपनाओ, तो निषेधात्मक पता नहीं लगेगी, हम असत्य नहीं बोले क्या पता लगेगी, और बोलेंगे नहीं चुप रह जाएंगे, बताओगे नहीं बताते हम क्या हर्ज हुआ, तुम बताओ नहीं बताते, कह दो व्यापार की सब बातें बताने की नहीं होती क्या पता लगेगी, तुम कहां से माल लाए हो, इतने धनी बन गए तो कैसे व्यापार करते हो, कि व्यापार तो भी ईमानदारी से करो, कि कैसे करें व्यापार, जो आदमी आवे उसमें भगवत भावना करो कि भगवान आए हैं ग्राहक बन करके, अब इनके साथ बर्ताव धोखा नहीं देंगे, हमारे से माल खरीदेगा तो बाजार की अपेक्षा आना दो आना इसे लाभ ज्यादा हो जाए, ऐसा सर्वभूत हित रता ये करो क्या पता लगेगी। आप कैसे प्रश्न लाओ, अब मेरे सामने ऐसा प्रश्न लाओ उलझन कि ये उलझन कैसे सुलझाओ वो लाओ, जो आपके जीवन में बाधा आती है उलझन आती हो। महाराज एक बार कहते हैं कि लोकमान्य तिलक जब विद्यार्थी थे तो उनसे उनके कक्षा में कुछ बालकों ने मूंगफली खाई और छिलके फैला दी। आचार्य जी ने आके पूछा कि खड़े हो जाओ जिसने फैलाया, कोई नहीं खड़ा हुआ, सबको खड़ा कर दिया। जब तिलक का नंबर आया डांट खाने का तो कहा कि मैं डांट नहीं खाऊंगा क्योंकि मैंने छिलके नहीं फैलाए। तो बोलो नाम बताओ, नाम नहीं बताता मैं चुगली नहीं करता। अब दो बातें होगी, बालक तो आपके निषेध वृत्ति का प्रयोग कर रहा है तो मैं नहीं बोलूंगा किसी के लिए चुगली नहीं करूंगा, किंतु एक आचार्य पूछ रहा है कि नाम बताओ तो आप ये बताइए कौन से सिद्धांत का पालन सत्य हुआ उसमें, कि वो आचार्य को बताए या वो निषेध वृत्ति का प्रयोग करके अपने मित्रों की निंदा न करे। कोई बच्चा गलती कर देता है तो आचार्य पूछते हैं उस समय में बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? बताना चाहिए, बताएंगे चुगली हो जाएगी। नहीं मैं बताऊ इस बात, जैसे ये प्रश्न पूछा कि उसने कलम की चोरी कर ली, दवात की चोरी कर ली अथवा दवात तोड़ दिया और पूछे धन तोड़ा तो सास बोले तो पिटाई होगी, और सास नहीं बोलेगा तो झूठ हो जाएगा, तो क्या करे? ये प्रश्न हुआ ना, यही था प्रश्न। एक विद्यार्थी गलती करी एक किसी एक विद्यार्थी ने और दूसरे को मालूम है तो अगर वो बताता है अध्यापक के पूछने पर तो उसकी चुगली हो जाती है, ठीक है, तो वो अगर और नहीं बताता तो झूठ हो जाता है? नहीं बताना झूठ नहीं होता, झूठ नहीं बताना झूठ नहीं होता अध्यापक को, और न बताना झूठ नहीं होता। तुम जानते हो कि नहीं, बोले नहीं जानता हूँ, आगे नहीं जानता झूठ हो गया, नहीं बताना झूठ कैसे हो गया? अध्यापक ने आगे कहा तुम किसने गिराई, लेकिन महाराज वो आज्ञा का पालन नहीं हुआ, पालन नहीं हुआ। अध्यापक ने कहा कि ये काम किसने गलत किया और वो सभी उसने बताया नहीं, जो जानकार है अगर बता देता तो चुगली हो जाती है और नहीं बताता है तो आज्ञा गुरु की आज्ञा का उनकी बात का। बहुत बढ़िया उत्तर, उसकी साफ बता देने से क्या होगा, जिसने अपराध किया उसको दंड मिलेगा तो दंड से शुद्ध होता है, उसे अनिष्ट नहीं होगा, देखने में दंड दिखता है। गिर वीर गुरु नाम परुषा क्षरा भी तिरस्कृत जानते नरा महत्व, गुरुजनों के सामने तिरस्कृत बहु उच्च पद को प्राप्त होते हैं, जैसे मणि पर्वत में निकलती है शान पर घर्षण से चमक जाती है, ऐसे गिर वीर गुरु नाम परुषाक्षरा तिरस्कृता यान्ति नरा महत्वम, जो गुरुजनों के सामने तिरस्कृत होते हैं वे बड़े ऊंचे दर्जे होते हैं, जैसे मणि को घसने से साफ चमक उठती है ऐसे वे चमक उठते हैं, और आराम में रहने वाले विद्यार्थी तेज नहीं होते। तो गुरुजनों की जो ताड़ना है वो बड़ी ही लाभदायक होती है। यत्तदग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम, आरंभ में तो जहर की तरह होता है पर परिणाम अमृत की तरह होता है। तो गुरुजनों के सामने कपट नहीं करना चाहिए, कपट करें तो उसको कहना भाई देखो पहले कह दो कि तुम ऐसे कपट करते गलती करते हो और पूछे तो मैं गुरुजी को कह दूंगा, तो कह दूंगा वह चुगली नहीं हुई, जाकर कहता है कहते हैं वो चुगली होती है, कहते हैं पर सत्य प्रश्न चुगली कैसे हुई, चुगली हुई नहीं, चुगली तब होती है जाकर कहते हो इसने ये किया ऐसा क्यों चुगली होती है, चुगली कैसे हुई है, उसको पूछा जैसे कह दिया तो कह दो भाई मेरे को पूछेगा तो मैं सच्ची बात कह दूंगा, अरे तू ठीक करे और नहीं तो मैं तो चुप रहूंगा, मन तेरा सुधार तो ये चुगली कैसे हुई, पूछा जो कहते चुगली नहीं हुई है, ये चुगली नाम है ही नहीं सत्य भाषण है, ऐसी पूछो आप आचरण में आने वाली बात आचरण में नहीं आती, ये आप पहले से धारणा कर ली ऐसी बात नहीं है। विद्यार्थी पूछो भाई पूछो भाई पूछो। महाराज हम यहाँ पढ़ने आते हैं तो हमें अपने घर वालों की बहुत याद आती है, अटल ममता हमारे को नहीं छोड़ती, हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाते, तो हम किस प्रकार ममता से समता की ओर प्रकट करें, ये हमें गीता के द्वारा मतलब समझाया गया, उस द्वारा समझाया गया। हम यहाँ घर छोड़ के आए हैं, यहाँ हमको माँ बाप की याद आती है, हम ममता को कैसे छोड़े और कैसे समता में स्थित हो गए। बहुत ठीक है, बढ़िया बात है। अब ध्यान दे आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ममता का त्याग है, समता को लाना है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य अगर समता का है तो उद्देश्य के ऊपर चाहे कुछ भी हो जाए उद्देश्य का पालन करना चाहिए। आप सबसे छोटे बड़ों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपने जीवन का एक सच्चा उद्देश्य बनाओ। सच्चा उद्देश्य बिना ठीक नहीं होता है कि हम अपने जीवन में ऐसा बोलेंगे परमात्मा की प्राप्ति करेंगे अथवा व्यापार में उन्नति करेंगे, ऐसा कोई आप उद्देश्य बनाओ। अरे उद्देश्य वास्तव में जीव के कल्याण का ही उद्देश्य सच्चा है, और उस सच्चे के उद्देश्य की सिद्धि होती है, नियम है। संसार की सिद्धि असिद्धि समाज में नहीं होती, उसमें अगर सिद्धि सिद्धि समूभूत हुआ समाज सिद्धा सिद्ध हो जाए तो सिद्धि असिद्धि में सम रहो संसार में। और पारमार्थिक सिद्धि होती है असिद्धि होती ही नहीं, क्यों? परमात्मा सत्य है और हम भी सत्य के अंश है, इस वास्ते सत्य की सिद्धि होगी, असत्य की सिद्धि नहीं होगी। परमात्मा सत्य, हम परमात्मा वही अंश जीव लोगे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो भी सत्य हम भी सत्य, सत्य पालन करेंगे, फैल हो ही नहीं सकते, कभी कहीं नहीं हो सकते। इस वास्ते अपना उद्देश्य बनाओ कि हमारे को समता प्राप्त करना है। अब उस विद्यार्थी की बात कहता हूँ, उसने कहा कि माँ की बात की याद आती है, तो आप अध्यापकों को चाहिए कि विद्यार्थियों के साथ ऐसा प्रेम का सुहृदता का बर्ताव करो जिसे भी माँ बाप को भूल जाए। आप माँ बाप हो, अब जब यहाँ आ गए तो माँ बाप आप ही हुए, प्यार से करो। अरे प्यार से करने पर ताड़ना करो तो भी उसे बुरा असर नहीं पड़ेगा। मैंने देखा है, मैंने भी पढ़ाई की है और देखा है मैंने, ताड़ना करने पर बालक रोएगा नहीं, रोएगा तो शिकायत करेगा नहीं, क्योंकि कसूर है उसका। बिना कसूर छोरा मार देता है तो बड़ी चिल्लाता है, अरे कसूर मार दे जोर से अध्यापक तो तू करेगा नहीं, शिकायत करेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है। तो आप यहाँ प्यार से रखो और वो तो वो माँ बाप को भूल जाए, ऐसा प्यार रखो, प्यार रखो और शासन करो, दोनों करो। मन खाने पीने में रहने में तो प्यार रखो, अरे पढ़ाने में कड़ाई करो, ये विधि आप करो करके देखो। लाड़ी प्यार में कमी मत रखो, पर पढ़ाई में ठीक रहे, वहां पर यहाँ क्षमा नहीं होगी भाई, यहाँ ठीक तरह पढ़ना पड़ेगा। तो सच्चा विद्यार्थी कभी छोड़कर जाएगा नहीं माँ बाप की याद आने पर भी। एक बात और बताऊ, ध्यान देकर सुनना, एक माँ के पास ही बालक रहता है और वो एक पिता के पास ही बालक रहता है, एक अध्यापक के पास बालक रहता है और एक संत महात्मा के पास बालक रहता है, कौन सा बालक श्रेष्ठ बनेगा बताओ? एक माँ के पास ही बालक रहता है, एक पिता के पास बालक रहता है, एक अध्यापक के पास बालक रहता है, एक संत महात्मा के पास बालक रहता है, कौन सा बालक श्रेष्ठ बनेगा बताओ? अध्यापक के पास हाँ योग्य बनेगा नहीं, संत महात्मा और तेज बनेगा। चार बात तो तीन नहीं कही है, संत महात्मा पास वाला बहुत संत महात्मा बड़ा आदर्श पुरुष बन जाएगा। तो अध्यापक पास श्रेष्ठ क्यों बनता है, माँ के पास भी क्यों नहीं बनता बताओ? माँ का मोह होता है, मोह में अपना ही नुकसान होता है, बालक का भी नुकसान होता है। बालक माँ की अपेक्षा पिता के मोह कम होता है, पिता की अपेक्षा अध्यापक के मोह कम होता है। तो मोह सकल व्याधियों का मूल है, मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है। वो मोह छोड़ करके हित चाहो, बालक माँ बाप नहीं भूल जाएगा, माँ बाप और आप भगा चलाएगा। हित आने से पशु पक्षी हो जाना, हित आने से पशु पक्षी भी जानते हैं, क्या विद्यार्थी नहीं जानते कि महाराज गुरु के पास रहने से मेरे फायदा हो रहा है? पहले समझ में ना हो फिर समझ में आ जाएगी बात। इस वास्ते माँ बाप की याद आवे तो कभी आप थोड़े चले गए, ज्यादा माँ बाप के माँ के पास ज्यादा मत रहो, पिताजी रहो पिताजी अध्यापक के पास ज्यादा रहो, क्यों? वो श्रेष्ठ बनता है, आपके ज्ञान को कहता है आपके ज्ञान आपके काम में लाइए, ठीक हो जाएगा। और बोलो, आधी घंटा करीब लगेगा, नारायण नारायण। देखो भाई, विद्यार्थियों को देखता हूँ तो मेरे मन में उत्साह ज्यादा आता है, अरे बूढ़े बड़े कितना दिन पालन करेंगे हमारी, काम बात करेंगे, ये तो मर जाएंगे, तो मरना तो इनका भी पता नहीं कब मरेंगे, पर उम्मीद तो रखी जाती है कि छोटी अवस्था है ठीक है। तो छोटी अवस्था वाले बालक मिलते हैं तो मेरे उत्साह बहुत आता है कि यहाँ दी हुई चीज स्थायी होगी। आप लोग ऐसा नहीं, मैं आपकी तिरस्कार नहीं करता हूँ, अपमान नहीं करता हूँ, बात करता हूँ। तो बालक सामने देखता हूँ तो मेरे मन में आ गया हमारे बालकों को भी देखो, व्याकरण व्याकरण पढ़ते हो तो हमारे व्याकरण देखो, ऐसे आप भी पढ़ाओ और आप भी पढ़ो। नारायण नारायण नारायण देखो, अब बात करता हूँ मैं, मेरी बात विद्यार्थियों के लिए, जब नाम उनका विद्यार्थी है तो विद्यार्थी शब्द का क्या अर्थ होता है? विद्या पढ़ना, यही उसका अर्थ है। उसका मतलब क्या है कि विद्या अध्ययन करना। तो विद्या अध्ययन करने में आप जल्दी बूझ करके याद करो। आज कहते हैं कि याद मत करो, याद मत करो, ये पतन करने वाली चीज है। अब व्याकरण याद नहीं हो तो कैसे करोगे? याद करो, जो पाठ पढ़ाया है वो याद रखो, और जो जो पाठ पढ़ा है वो याद रखोगे, अगर ये पढ़ने में उत्साह हो गया, अगर बड़ी उत्साह से पढ़ाई हो गई, देखो मैंने पढ़ाई की है और मैंने प्रमाद भी किया है और सावधानी भी रखी, दोनों किए मैंने, प्रमाद करके भी देखा है। बालक चेहरे प्रमाद किया, तो प्रमाद करने से विद्या कहते हैं अनभ्यास है विषम विद्या, विद्या विष हो जाता है अनभ्यास में, और अभ्यास किया ठीक तरह से तो उत्साह आता है। पहले जितने पाठ किए उतने पाठ ठीक याद करोगे तो अगर ये पढ़ने के लिए उत्साह आएगा। एक बात कहता हूँ, आप लोगों क्षमा मांग ले, उस सब से जब मैंने प्रतिमा परीक्षा दे दी, सिद्धांत को भी पढ़ना शुरू किया, तो हमारे गुरु जी ने कहा कि तुम अकेले पाठ याद कर दो पहले, फिर पढ़ाएंगे। तो मेरे के पास चला गया, पाठ याद किया, तो सिद्धांत को मिल गया। पाठ करते करते बहुत सी बातें मैंने बता दी गुरु जी को जाकर के, बड़े खुश हुए बिना पढ़े, क्योंकि तो लोगों ने पढ़ी हुई थी, वो याद थी ठीक तरह से। तो सिद्धांत बिना पढ़े सिद्धांत लगा दिया मैंने, तो आप ठीक तरह से पढ़ोगे तो अगर वो विद्या बहुत मदद करेगी आपको, और भूल जाओगे तो बड़ा दुख होगा, आपको पश्चाताप करना पड़ेगा और रोना पड़ेगा और पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, विष की तरफ विद्या हो जाएगी। और ठीक तरह से याद करो, बड़ा उत्साह, जैसे कोई मस्त हो गई, कोई मन घी पी लिया, वैसी मस्ती आवेगी, आनंद आवेगा, ऐसी बात है। जिस वास्ते जो आप पढ़ो जितना विद्या उसको ठीक तरह से याद करो, और सुबह जल्दी उठो, जल्दी उठो, सुबह तो याद करने से याद जल्दी होता है। और जितना पाठ याद करना हो, ध्यान देना मेरी बात को, वो पाठ याद कर लो बिना पुस्तक, वो ठीक धीरे धीरे धीरे आप कर सकते, इतना याद कर लिया, इतना याद करके फिर छोड़ दो, दिन भर बिजी पढ़ाई करते रहो, सोते समय वो पाठ याद किया है उसको याद करो। बिना पुस्तक बड़ी मुश्किल से बोल सकेंगे, तो मुश्किल से बोल सकेंगे, वो सो जाओ सुबह उठे धनाधन धनाधन आ जाएगी। ये करके देखो, हमने करके देखा, आप समझे मेरी बात। मानो सुबह याद कर लो और दिन में दूसरी पढ़ाई करते रहो, सोते समय फिर उस पाठ को याद करो, और बड़ी मुश्किल से वो पाठ देख लिया, फिर बिना पुस्तक एक बड़ी मुश्किल से पाठ कर सो जाओ, सुबह धनाधन धनाधन आएगा, आपको अटकोगे नहीं। ये युक्ति करके तो काम में लेकर देखो, बहुत अच्छा याद हो जाएगा। तो विद्यार्थियों को जो पाठ पढ़ ले वो याद करो, प्रमाद मत करो, उसमें ढील करोगे अगर ये विद्या पढ़ना कठिन हो जाएगा, ठीक याद करो अगर ये पाठ पढ़ने शुरू हो जाएगा, सरल हो जाएगा। इस वास्ते विद्यार्थियों को याद करना चाहिए। अब विद्यार्थियों को कुछ बातें कहता हूँ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, विद्या कैसे आती है? गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्यया विद्या चतुर्थम नैव साधनम। तीन साधन है। गुरु शुश्रूषया, गुरु सेवा से विद्या आती है। ऐसे मैंने उदाहरण देखे हैं, जो गुरु सेवक होते हैं उनकी विद्या बहुत फलीभूत होती है, अच्छी होती है। तो गुरु की सेवा करने से विद्या आती है। गुरु की सेवा क्या है? गुरु की सेवा है जो पाठ पढ़ा वो ठीक याद रखना, ये गुरु की बड़ी सेवा है। उनको स्नान करा देना, जल ला देना, कपड़े धो देना, ये भी सेवा है, पर बड़ी सेवा है जो वे याद करे वो ठीक याद कर लो, सभा के बीच में ठीक बताएंगे तो गुरु खुश हो जाएंगे बैठे बैठे, आपको तो विद्या ध्यान हो जाएगा और गुरु खुश हो जाएंगे। माँ को खुश करना चाहिए, सबसे दर्जा ऊंचा माँ का है, मात्रा समना से शरीर पोषण, तो माँ की सेवा करो। माँ की सेवा क्या? एक तो रोजाना पगा पड़ जाऊ नमस्कार करो, और दूसरा माँ बढ़िया भोजन करे वो तहाबर कर दो, आपको तो पुष्टि मिलेगी, भोजन मिलेगा, बढ़िया माल मिलेगा, अरे माँ खुश हो जाएगी। ऐसे पिता की क्या है, पिता की सेवा है धन कमा कर लगा दो, पिता खुश हो जाएंगे। और अध्यापक की सेवा क्या है, पढ़ाई ठीक तरह से कर दो तो महाराज दूर बैठे राजी हो जाएंगे। तो ये गुरु की सेवा है। और दूसरा पुष्कल है, बहुत धन आपके पास में हो, गुरु को राजी कर लो और पढ़ो तो पढ़ा देगा। अथवा विद्या आपको आती है, उस विद्या को आप समझाओ, वो उसको विद्या पढ़ावे। ये तीन साधन है, चौथा साधन नहीं है विद्या का। तो सबसे पहला गुरु सेवा है, गुरु का पालन, उनकी प्रसन्नता लो, रोजाना नमस्कार करो। आप पढ़ने जाओ तो सदा ये अध्यापक है उनके चरण छूकर नमस्कार करो, घर में जाओ तो माता के चरणों को मस्तक से छूकर नमस्कार करो। ना तो समझना चाहिए मेरे पर प्रेम ज्यादा है। आपको ताड़ना देकर पढ़ाते हो तो ताड़ना देने वालों की कृपा ज्यादा है ऐसा मानना चाहिए। कैसे माने कि जैसे बालक 5-10-15 खेल रहे हैं और ये कोई माँ आ गई, उसको प्रेम आ गया कि बच्चे खेलते हैं, लाओगे लड्डू देंगे, सबको एक लड्डू दे देगी। उद्दंडता करे तो भाई माँ को कहो ये उद्दंडता करता है छोरा, और माँ आ जाए तो उद्दंडता थप्पड़ लगाएगी। तो थप्पड़ लगाना बढ़िया है कि लड्डू देना बढ़िया है? लड्डू तो हरेक को दे सकती है, थप्पड़ हरेक दे सकती है क्या? माँ अपने बच्चे को दे सकती है। तो ताड़ना देने में अपनापन होता है, उस अपनापन पर असर पड़ेगा, उस पर भी, यहाँ पर भी पड़ेगा। ये कैसे सिद्ध हो जाए, कैसे ये विद्वान बन जाए, ये आपकी लगन होगी तो विद्यार्थी माँ को छोड़कर आपके पास आ जाएगा। कोई हित आने तो पशु पक्षी जाए, पशु पक्षी भी हित जानते हैं क्या, वो नहीं जानते हैं? इस वास्ते आप उनकी हितेशी बनो, जिस तरह से वे विद्वान बन जाए। मैंने ऐसे अध्यापकों को देखा है, ये पढ़ता था, इनके गुरु जी थे, शौच जाते रहते तो साथ में ले जाते और सूत्र पूछते रहते, पर वो पूछते रहते तो जा चढ़ जाएंगे पूछो। अब स्नान करते कहीं जाते तो यही पूछ रहे। अरे गुरुवाणी जी थे, मीठा पूछा और विद्यार्थियों को देती थी, वो माँ है, वो मामूली हुई है, पूछो विद्यार्थी पढ़े हैं। तो इस तरह से उनको ठीक तरह से पढ़ाओ, आप तत्परता से पढ़ाई करो, समय पूरा लगाओ। समय के समान धन नहीं है, धन समय देने से धन मिलता है, धन देने से समय नहीं मिलता। अगर धन देने से समय मिलता तो लखपति करोड़ की बढ़ते ही नहीं, कि 10,000 की और उम्र और जिएंगे, पर मिलता नहीं है। अगर समय देने धन मिलता है, रोजाना मिल जाएगा, 5 रुपये मिल जाएगा। तो समय देने से धन मिलता है, धन देने से समय नहीं मिलता। धन बड़ा सुगम है परंतु समय बड़ा कठिन है, उम्र आने पर फिर मरना ही पड़ता है। तो समय में सदा सावधान रहो, समय पर हाजिर हो जाओ। जिस क्लास में पढ़ते हो उस क्लास में समय में पहले हाजिर हो जाओ, घंटा बजते ही चट वहां हाजिर हो जाओ। प्रमाद मत करो, प्रमाद करोगे तो पढ़ाई नहीं होगी। इस वास्ते पढ़ाई करो तत्परता से, बड़े उत्साह से, जो पढ़ाओ ठीक याद कर लो, समय का सावधान रखो। आज आप पढ़ोगे ठीक तरह से तो आपके मन में उत्साह होगा। और भगत पर मैंने लघुकोण पढ़ी है, सिद्धांत कोण पढ़ी है, उसी मैंने लघुकोण पर अंक लिखा हुआ है। ये पहले दिन पाठ हुआ, एक मिडिल दिन पाठ हुआ, 4 दिन। तो पीछे कह सकते हो कि मैंने रोज इतनी पढ़ाई करी है, बड़ा उत्साह होगा मन में। ऐसे पढ़ाई करो आप, देखो आप कितनी विद्या सफल होती है, और ऐसे आचरण में लाओ तो विद्यार्थी की बात पूछे भाई हम क्या करें, देरी होती है, 5 से ऊपर हो गया, अब जाना है, ऐसा मौका कहाँ मिलेगा बताओ? इतने विद्यार्थी कहाँ मिलेंगे? बड़े बूढ़े तो मिल जाते हैं, विद्यार्थी कम मिलते हैं।